mnie, zaleksaj miście. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trojka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 30 lipca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po przejściu Niżu Genuejskiego, podtopienia i ponad 4000 interwencji strażaków w całym kraju. Rosyjski atak rakietowy na jednostkę wojskową w Ukrainie, zginęło 3 żołnierzy. Sprzęt do pomiaru prędkości rowerów i hulajnóg chce kupić policja z Wielkopolski. Sytuacja pogodowa powoli się stabilizuje, jednak Niż Genueński, który przeszedł przez Polskę, przyniósł poważne zalania i podtopienia. Strażacy od niedzieli interweniowali ponad 4000 razy. Niż Genueński z nad Morza Śródziemnego przyniósł silny opad deszczu na północy Polski. Punktowo spadło ponad 130 litrów wody na metr kwadratowy. W powiecie elbląskim wystąpiły poważne podtopienia. Zalane zostały ulice, parkingi i kilkadziesiąt budynków, w tym te użyteczności publicznej. Władze Elbląga wprowadziły stan pogotowia przeciwpowodziowego. Rano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwołało naradę przedstawicieli rządu i szefów służb. Sytuacja jest trudna, ale jednak pod kontrolą. Na bieżąco odpompowywana jest woda. Mówił szef MSWiA. Zalane zostało także m.in. centrum Tolkmicka pod Elblągiem. Wszystko działo się bardzo szybko, relacjonował Filip Wójtowicz, właściciel tamtejszej lodziarni. Szczerze mówiąc, nawet nie było czasu na jakąkolwiek reakcję ratowania aut czy chociażby jakichś innych rzeczy, które były na ziemi. Od północy do godziny 19 strażacy interweniowali blisko 1000 razy. Głównie w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Informację zebrała Marta Szulborska. 3 żołnierzy zginęło wieczorem w rosyjskim ataku rakietowym na jednostkę szkoleniową Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. 18 kolejnych zostało rannych. Jak informują Siły Zbrojne Ukrainy, na miejscu zdarzenia są służby ratunkowe. Rannym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Wojsko litewskie nie ujawnia liczby żołnierzy i nie podaje informacji na temat sprzętu, jaki będzie używany. W rejon przygraniczny przerzucono elementy zdolne do wykrywania celów powietrznych, a w razie potrzeby także do ich neutralizacji, powiedział dowódca litewskich sił zbrojnych generał Raimundas Vaikšnoras. Siły te pozostaną w stanie podwyższonej gotowości, by móc natychmiast reagować w przypadku, gdyby doszło do kolejnych incydentów. W planach jest przyspieszenie zakupu nowoczesnych systemów. Wilno przygotowuje też przepisy, które umożliwią tworzenie zamkniętych korytarzy powietrznych. Dzięki nim można byłoby prowadzić działania bojowe bez ryzyka uderzenia w cele cywilne. Litwa ma też zamiar sama sfinansować projekt tzw. ściany dronów, który na początku tego roku nie uzyskał finansowania z Unii Europejskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Litewskie służby cały czas szukają obiektu, który w poniedziałkowy poranek wleciał z Białorusi na Litwę. Do ponad 18 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej doszło od początku roku. Rzecznik prasowy Straży Granicznej Andrzej Jóźwiak powiedział, że niemal każdego dnia funkcjonariusze są atakowani przez migrantów próbujących przedostać się do Polski. Tak chociażby było w ubiegły weekend, kiedy to jedna z funkcjonariuszek została poszkodowana po strzale kamieniem z procy, który padł ze strony białoruskiej. Dziennie dochodzi do około 100-200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Policjanci z Niemiec, Czech i Holandii już korzystają z urządzeń do pomiaru prędkości elektrycznych rowerów i hulajnóg. Mobilne hamownie chcą testować także mundurowi z Wielkopolski. Koszt jednej takiej maszyny to 18 tysięcy euro. Policjanci chcieliby, aby trafiły one do jednostek jak najszybciej, ale najpierw muszą zostać zalegalizowane. Potem trzeba znaleźć pieniądze na ich zakup. O szczegółach Maciej Szefer. Do tej pory sprawdzanie piratów drogowych na tych urządzeniach nie należało do łatwych, przyznaje Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji. Przepisy mamy, czym powinny się charakteryzować i jakie te hulajnogi powinny być, natomiast nie mamy urządzenia, które pozwalałoby nam to policjantom badać. Działanie mobilnej hamowni sprawdził szef wrocławskiej drogówki podinspektor Tomasz Kopta. W kilka sekund uzyskał 62 km na godzinę na nielegalnie wzmocnionej hulajnodze. Pierwszy raz rzeczywiście testowałem takie urządzenie i mogę potwierdzić, że rzeczywiście... Było

Dobry wieczór Państwu. Wita Was Jarek Szubrycht w imieniu własnym i Mariusza Owczarka, wydawcy audycji. Słuchacie Ciężko na Sercu, odcinka, o ile mnie moje rachunki nie mylą, a jestem humanistą, więc mogą mylić, 67 i ostatniego przed wakacyjną przerwą. Od wiosny 2024 roku gadam do Was co tydzień i puszczam piosenki. Raz tylko poprosiłem o zastępstwo w związku z daleką podróżą. Teraz przyszedł czas na nieco dłuższy urlop. Wykorzystam go dobrze, po prostu odpoczywając, ale też pisząc nową książkę, na co ciągle brakuje czasu. Wracam do Was i do Ciężko na Sercu po wakacjach 3 września, jak zawsze w nocy, z wtorku na środę. Dzisiaj swoim anielskim głosem powitała Was Easy Plunkett z formacji Ossuary. To piosenka Instinctual Prostration, pochodząca z albumu Abhorrent Worship, którego fragment już tu prezentowałem, bo to niezwykle smaczny kęs nadpsutego death doom metalowego mięcha. Wcześniej miałem Abhorrent Worship wyłącznie w wersji cyfrowej, teraz mam również w fizycznej, kupionej z rąk samej wokalistki grupy, tuż po ich koncercie w krakowskim warsztacie. Ossuary bowiem przed chwilą zagrali 3 fantastyczne sztuki w Polsce w towarzystwie świeżego polskiego gruzu, czyli Mental Funeral. Radzę zapamiętać tę nazwę, chociaż nazwę zapamiętać łatwo, bo to oczywisty hołd dla autopsy i muzyka też niedaleko padła od tej jabłoni, choć pewnie trochę więcej tam jest pogrzebowego dumu. Ossuary jeździli też w towarzystwie Czechów z Cancer Void i obie te grupy, oba te supporty dały świetne koncerty. O czym mówię, by przypomnieć Państwu, że bezwzględnie należy chodzić na małe, podziemne sztuki, bo dzięki nim ta muzyka, czy muzyka w ogóle, wciąż żyje, zmienia się, odświeża, rozwija. Ossuary pewnie lada moment będzie można zobaczyć na większych scenach, ale już nie na tym samym etapie kariery, już nie jest tak bliska, nie z tym repertuarem. Nie pogadacie sobie tak swobodnie z Easy po koncercie, zatem z takich okazji trzeba korzystać, póki można. Lada moment na przykład przyjedzie do nas Mammoth Grinder. Już 3 sierpnia wystąpi w warszawskim klubie Voodoo. Ja będę wtedy akurat na Off Festiwalu, bo nie samym metalem żyje człowiek, ale gdybym nie był, to pewnie byłbym w stolicy i machałbym głową przy barierkach przy takich oto piosenkach. w ogóle w sierpniu sporo się dzieje i pewnie na niejednym koncercie przyjdzie nam się zobaczyć. Weźmy tylko sam początek miesiąca. Na bogato. Same świetne składy, małe i duże, wszystkie odcienie ciężarów, aż żal mi moje metalowe serce ściska, że nie mogę być w kilku miejscach naraz. 2 sierpnia na Stadionie Narodowym wystąpią Iron Maiden i Avatar. Nie mówię, żebym nie poszedł, poszedłbym choćby sprawdzić, jak brzmi Maiden z nowym bębniarzem. Do tego grają parę numerów, których nie grali dawno lub nigdy i których na żywo nie słyszałem, ale na Narodowym i tak niewiele usłyszę. Poza tym, jak już wspominałem, będę wtedy w Katowicach na OFF festiwalu. W tym roku w Katowicach na OFF-ie co prawda ciężarów zabrakło, ale będzie mnóstwo innej fantastycznej muzyki, od jeszcze żywych legend z Kraftwerk i Josh Mutantes przez Jamesa Blake'a po Kneecap i Fontaines DC, czy Lambrini Girls na przykład, znakomitego, wściekłego, punkowego, kobiecego składu. Ale to już wiecie na pewno z innych trójkowych audycji. Nie wiecie może jednak, że jeśli po OFF-ie czuć będziecie niedosyt chłosty, wystarczy przedłużyć pobyt w hotelu o 2 doby i będzie wam dane. Otóż już w poniedziałek, 4 sierpnia, w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym zagrają dla was Machine Head, Fear Factory i Frail. Machine Head znowu przez chwilę w składzie z Wogiem, gitarzystą Decapitated, naszym bardzo utalentowanym rodakiem, który zastępuje na tej trasie amerykańskiego kolegę zajętego nagłymi obowiązkami rodzinnymi. Tak czy owak, okazja rzadka, głupio nie skorzystać. Dzień później, czyli 5 sierpnia, w tym samym miejscu, przypominam, że to Katowice NCK, będą się działy rzeczy równie wspaniałe. Pod szyldem Silesian Noise, Śląski Hałas, wystąpią zespoły niekoniecznie śląskie, ale bez wątpienia hałaśliwe. Mastodon, Ministry, Obituary, Kailisa, Between the Buried and Me oraz Owls, Woods, Graves. Będzie to cudowny wieczór, o czym chyba nie muszę nikogo przekonywać. Szczególną uwagę proszę jednak zwrócić na zespół Ministry, bo możemy ich już nigdy więcej nie zobaczyć, a to bestia, która na koncertach pożera ludzi żywcem. Wiem, że Al Jourgensen już parę razy żegnał się ze sceną, sam byłem chyba na 3 pożegnalnych koncertach Ministry i każdy z nich był fantastyczny, no ale tym razem jakoś mu wierzę, też no, kalendarz nie działa na jego korzyść. Trochę się teraz nagadałem, to czas trochę pograć. Najpierw Frail, czyli support dla zestawu Machine Head i Fear Factory. Nie spóźnijcie się zatem, bo to znakomity zespół. Doom z charyzmatyczną Gwyn Strunk przy mikrofonie. A następnie Ministry razy 2. I to nie Ministry przedwieczne z płyt, które wszyscy znacie z lat 90., ale rzeczy względnie nowe, żebyście się upewnili, że ten zespół wciąż jest w znakomitej formie.

discourse about extremism and extremist ideology. Views and conduct run counter to everything which can actually tear at the fabric of who we are as an institution. An institution. We need your help. Co jeszcze zagra dla nas w sierpniu? 4 w Krakowie w Gwarku, 5 we wrocławskim Łuczniku. Znakomity podziemny skład, czyli Inter Arma i Wayfarer. Bardzo różne zespoły, oba znakomite. Do Wayfarer mam szczególny sentyment, bo to jest black metal z dzikiego zachodu i to nie tylko widać, ale też słychać. Fantastyczna sprawa. 4 sierpnia we Wrocławiu, w Zaklętych Rewirach i 5 w Warszawie, w Proximie, legendarny Dark Angel, który tym razem w hołdzie Jimowi Darkinowi, czyli zmarłemu niedawno gitarzyście, zagra cały kultowy album Darkness Descends. 7 sierpnia w Hydrozagadce wystąpi Krypta, ale tego samego dnia we wrocławskim Łączniku zagra Imperial Triumphant, a więc znowu osiołkowi w żłoby dano. Chwila przerwy i już 10 sierpnia trzeba być w Warszawie, bo na letnią scenę progresji spadnie z nieba, no może niekoniecznie z nieba, norweska grupa Mayhem, wciąż w trybie jubileuszowym, celebrująca od jakiegoś czasu swoje 40 lat na tym Westpadole. Kto nie widział tego programu, tego multimedialnego, koncertowego muzeum norweskiego black metalu, tego zapewniam, naprawdę warto. Suffocation, Angel Maker i Skeletal Remains będę miał po sąsiedzku 13 sierpnia w krakowskim Hype Parku, więc nie omieszkam skorzystać z okazji. No a skoro Suffocation, każdy pretekst do zagrania Suffocation w Trójce trzeba wykorzystać. Co jeszcze się wydarzy w sierpniu? 16 dnia miesiąca w Cholerzynie pod Krakowem, na plaży, nad jeziorkiem, w tak zwanym przylądku zabawy, w tej nazwie tkwi wróżba, odbędzie się kolejna edycja imprezy, która zwie się Summer Discomfort. Zagrają m.in. Belzebong, Wirefall, Taraban, Diving Stove i BHP, a więc muzyka będzie się zgadzać. Natomiast wielkim atutem tej imprezy jest samo położenie i prawdziwie wakacyjna atmosfera piknikowa, swojska, koleżeńska. Byłem raz tylko niestety na Summer Discomfort i był to szalenie miły wieczór, więc w tym roku wybieram się znowu i liczę na powtórkę. A puszczę wam Diving Stove, jeden z zespołów, które tam wystąpią, bo to taka formacja z Warszawy, która robi sporo teraz zamieszania na rodzimej scenie i wystarczy pójść na ich koncert, żeby dowiedzieć się, dlaczego taką energię, taki amok to naprawdę rzadko się widuje. Diving Stove zatem Out Night. Different. Panzerfaust i Awski zagrają u nas latem 3 sztuki. Warszawa Wudu 17 sierpnia, Kraków Gwarek 18 sierpnia i dzień później Poznań pod Minogą. We wspomnianym już parokrotnie dzisiaj Krakowie 19 sierpnia szykuje się rzecz duża. Spektakl Gojiry oraz wściekły galop Kerego Kinga w Tauron Arenie oczywiście, bo musi to być miejsce, które pomieści fanów obu tych artystycznych bytów. No każdy jest tu mistrzem w swojej kategorii, a King w dodatku ma parę asów w rękawie w postaci numerów Slayera. Jednak Gojira jest teraz w takiej formie i przyjeżdża z taką produkcją, że na wszelki wypadek weźcie na ten koncert kaski i suspensory. koncerty sierpniowe mniej więcej omówiliśmy. Nie będzie na przykład wałbrzyskiego festiwalu Metal Mine. Wielka szkoda. Zatem pora porozmawiać o nowych płytach. Wiadomo, że latem nie ukazuje się ich aż tak dużo jak wiosną czy jesienią, ale przecież wciąż się ukazują, niektóre bardzo smakowite. Latem za to łatwiej je przegapić, więc już was tutaj uczulam, na co warto zwrócić uwagę. Na przykład na Ul, chilijskiej grupy Mauiza, która w swojej twórczości i dźwiękiem i słowem nawiązuje do kultury ludu Mapuche, zwanych również Araukanami. I nie jest to rekonstrukcja historyczna, ten naród wciąż istnieje. Mapuche nie dali się ani Inkom, ani konkwistadorom, a ich państwo istniało aż do powstania państwa Chile w 1871 roku, kiedy to armia chilijska pokonała wojska Araukanów i wcieliła Mapucze do nowego kraju. Il to znakomita, wielowątkowa płyta. Na pewno rzecz dla fanów Roots, Sepultury, na pewno dla wielbicieli Gojiry czy The Who, ale nie tylko dla nich, po prostu dla fanów metalu czy fanów muzyki z otwartymi głowami. Fanów z otwartymi głowami, nie muzyki. Mam nadzieję, że Mauiza będzie rosnąć i jeszcze do tego zespołu i do tej płyty wrócimy. W związku z tym, że mają kontrakt z dobrą europejską wytwórnią, czyli Season of Mist, można się ich pewnie spodziewać na koncertach, na festiwalach, również na starym kontynencie i tęsknię wyglądam tych koncertów. A póki co utwór, w którym gościnnie występuje Joe Duplantier z Gojiry, czyli Ti Inan Pau Paukan. Mam nadzieję, że Mapucze mi wybaczą. A tu słowo od zespołu. Ten utwór jest lamentem dla rdzennych mieszkańców, którzy żyją w mieście, z dala od swojej ziemi. Ale to także wezwanie do przebudzenia. Pod miastem, nawet zmiażdżonym przez beton, natura zawsze walczy, by się wydostać. Yeah. album The Exodus of Gravity grupy Arcadia, który ukaże się pod koniec sierpnia. Też powinien spodobać się fanom Gojiry. Mastodona wcześniej wspomnianego zresztą również choćby dlatego, że jest to projekt, w który zaangażowany jest perkusista Mastodon, Brian Daylor. Projekt progmetalowy, czy nawet synthmetalowy. W każdym razie kosmiczny i futurystyczny. Płyta The Exodus of Gravity ukaże się 22 sierpnia, a my już dzisiaj możemy posłuchać piosenki o włochatej planecie.